าถึงเรื่องแปลกๆวันนี้ครับเรื่องน้ำมันพรายครับคือเรื่องมีอยู่ว่านางสมนึกเนี่ยอายุ50ปีแล้วเกิดเพี้ยนขึ้นมาอย่างหนักร้องวีดวายด้วยความหวาดกลัวนางสมนึกเนี่ยมีผัวแล้วก็เลิกแล้วก็มีผัวใหม่ผัวใหม่เป็นพวกหากินแปลกๆที่ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ค่อยทำกันนั่นก็คือปลอมพระขายแล้วก็ยังเป็นขี้เหล้าเมายานอกจากเหล้ายาแล้วกัญชาก็เอากับเขาด้วยก็เลยไม่รู้ว่าแท้จริงเมาอะไรกันแน่หรือว่าล่อมันทุกขนาดก็ไม่รู้ผัวนี่ชื่อนายเชื่อมชื่อเชื่อมนี่พ่อแม่ไม่ได้ตั้งหรอกแต่ว่าเพื่อนๆ เป็นคนตั้งสมญานามให้เองเนื่องจากแกเป็นคนช้าๆช้าๆเฉยแรกๆเรียกกันว่าหวานเย็นต่อมาก็เลยเรียกน้ำเชื่อมเชื่อมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรใครจะเรียกยังไงก็ช่างเขาเขาก็ขานรับทั้งนั้นน่ะขอให้รู้ว่าเรียกเขาเถอะนางสมนึกได้ผัวคนนี้มาเพราะไปเจอกันที่บ้านเพื่อนงานวันเกิดนะเพื่อนจัดขึ้นมาเจอกันคืนเดียวแหละได้เป็นคู่ผัวตัวเมียกันเลยในเชื่อมก็พานางสมนึกไปนอนค้างที่บ้านของเขานะมีเขาอยู่เพียงลำพังคนเดียวเคยมีเมียเหมือนกันแต่ว่าเลิกรากันไปนานเป็นปีแล้วมีลูกสาวเมียก็เอาไปไม่ทิ้งไว้กับเขาพอรู้ว่าเขาเลี้ยงไม่ได้หรอกลำพังตัวของตัวเองยังต้องอาศัยพึ่งพาพี่สาวก็บ้านอยู่ไม่ห่างกันนักไปฝากท้องฝากไส้ไว้กับพี่หิวก็ไปบ้านพี่กินข้าวบ้านพี่ทำอยู่อย่างเนี้ยอยู่เป็นประจำเขาก็ทำการปลอมพระอยู่ที่บ้านของเขาแล้วก็เอาไปปล่อยที่ตลาดนัดซึ่งมีพวกนิยมพระเครื่องมาดูพระกันถ้าเขาทำแนบเนียนก็ปล่อยได้ในราคาที่ย่อมยาวพอหลังจากได้เสียกับนางสมนึกแล้วเขาก็ไม่ได้เลิกอาชีพเก่าก็ยังทำอยู่นางสมนึกก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันเป็นรายได้ช่วยค่ากับข้าวกับปลาค่าน้ำค่าไฟหลังจากมีเมียแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ไปกินข้าวบ้านพี่สาวเพราะว่านางสมนึกก็พอจะมีฝีมือทางหุงข้าวต้มแกงอยู่บ้างแม้จะไม่มากแต่ก็เรียกได้ว่านายเชื่อมกินแล้วก็ออกปากชมว่าอร่อยว่างั้นนายเชื่อมอายุอ่อนกว่าสมนึก5ปีก็เพิ่งจะ25แต่เขาก็ไม่ใช่คนแข็งแรงเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยผิดจากนางสมนึกที่เรือนร่างอวบขาวมีน้ำมีนวลอยู่ไม่ใช่น้อยได้เสียเป็นเมียผัวกันได้ไม่นานนางสมนึกก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าผัวตนเนี่ยน่าจะหาเงินได้มากกว่านี้ถ้าจำหน่ายพวกน้ำมันพรายหรือยาเสน่ห์ก็หารือกันในเชื่อมคุยกันไปคุยกันมาในเชื่อมก็บอกดีแต่ติดขัดที่ตัวเขาเองไม่ใช่พ่อมดหมอผีไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรที่จะทำของพวกนี้ขึ้นมาได้นางสมนึกก็ว่าจะไปจริงจังอะไรกับมันนักหนาก็แค่ขำๆเท่านั้นเนี่ยหมายความว่าก็ทำมันไปคนเชื่อก็ซื้อคนไม่เชื่อก็แล้วไปนางคิดว่าจะต้องมีคนหลงผิดก็บ้างแล้วนะซึ่งในเชื่อมก็ยิ้มนะก็เห็นชอบด้วยตกลงก็จะทำไอ้ของพันอย่างว่านี้ขึ้นมาจะเอาไปจำหน่ายกันตามตลาดนัดและเพื่อให้ผู้คนเกิดความเชื่อถือนายเชื่อมก็ทำเหมือนว่าไปลนคางผีไตหงเอาน้ำมันพรายมาจากป่าช้าโดยแท้จริงแอบเอาน้ำมันปาล์มไปซ่อนไว้ในเสื้อแล้วเอาไปตั้งทิ้งไว้ในป่าช้า7คืนก่อนแล้วค่อยไปเอากลับคืนมาเขาไม่ได้ทำแค่เอาไปตั้งไว้เฉยๆยังไปจุดธูป1ดอกไหว้บอกผีไตหงในป่าช้าให้ช่วยทำน้ำมันปาล์มของเขาให้กลายเป็นน้ำมันพรายอันเข้มขลังใช้ได้กับสาวๆดีใส่แล้วลุ่มหลงงงงวยตามถึงบ้านถึงช่องเลยอะไรทำนองเนี้ยเขาไปเอาขวดน้ำมันขวดโตนั่นออกมาจากป่าช้าแล้วก็บรรจงแบ่งใส่ขวดเล็กๆออกจำหน่ายแรกๆไม่มีใครเชื่อแต่แล้วมีหนุ่มคนหนึ่งหลงรักผู้หญิงหน้าตาสะสวยมานานปีแล้วแต่ไม่เคยจีบได้สำเร็จเลยเนื่องจากเจ้าสาวเกลียดขี้หน้าเขาเหมือนจะเกลียดกิ้งกือพอหนุ่มคนนั้นซื้อในเชื่อมก็แนะนำว่าก่อนใช้ให้ยกมือไหว้ซะก่อนนะพร้อมกับเรียกขานวิญญาณผีไตหงให้ช่วยเหลือจากนั้นก็เอาไปแตะใส่ปลายนิ้วหรือว่าปลายเล็บไปดีดใส่เนื้อตัวของสาวที่หมายปองเจ้าหนุ่มนั้นเมื่อได้น้ำมันพรายของในเชื่อมไปแล้วก็ไปทำตามคำแนะนำเสร็จแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็บังเกิดขึ้นนะไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะว่าหนุ่มคนนั้นไปยกมือไหว้ขอบคุณตาเชื่อมจนถึงบ้านขณะที่ในเชื่อมยังงงนางสมนึกก็มีสีหน้าตื่นๆแล้วหนุ่มคนนั้นก็เล่าว่าเขาได้เมียสมใจแล้วหลังจากดีดน้ำมันพรายทีเดียวเท่านั้นสาวก็มีใจกับเขาตาหวานกับเขา จนตัวเขาเองก็งงงันไปเหมือนกันในทีแรกๆแต่พอแน่ใจแล้วก็เลยชวนสาวไปบ้านหล่อนก็ไปด้วยไม่มีอิดเอื้อนอะไรเลยจนได้เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วแล้วก็หึงหวงเขาไม่ยอมให้มองสาวใดอีกเลยข่าวนี้ดังมากในหมู่บ้านและรู้ไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงทำให้น้ำมันพรายของตาเชื่อมจำหน่ายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่วันข่าวที่มีตามมาก็ว่าได้ผลกันเสียเป็นส่วนใหญ่นางสมนึกก็เร่งให้เขาทำมันขึ้นมาใหม่ตาเชื่อมเกิดใจคอไม่ดีขึ้นมาเพราะว่าเขาจะต้องเข้าป่าช้าเอาน้ำมันไปขอกับผีไต่หงในป่าหลังวัดอันน่ากลัวที่ขายหมดเกลี้ยงไปแล้วนั้นก็ยังไม่ได้นำเครื่องเส้นไหว้ไปบรรณาการเลยนางสมนึกก็ขัดเคืองใจมากที่ผัวไม่ได้อย่างใจน้ำขึ้นไม่รีบตักมัวแต่โอ้เออยู่ได้นางบอกว่าไม่ต้องไปขอกับผีกระสังอะไรหรอกก็ไปซื้อน้ำมันปาล์มมาแบ่งใส่ขวดเล็กๆเข้ามันก็แค่นั้นน่ะเสร็จแล้วก็ต้องไปทำมากเรื่องทำไมแต่ในเชื่อมเห็นว่าผีตายหงนี่อาจจะไม่พอใจเพราะว่าครั้งแรกทำอย่างนั้นไปแล้วแล้วก็ได้ผลในเชื่อมไม่ทำนางสมนึกทำเองแล้วก็บังคับไปตาเชื่อมไปจำหน่ายโดยนางไปกับเขาด้วยรับเงินเข้ากระเป๋าตัวอย่างสบายๆหลังจากขายน้ำมันพรายคืนนั้นเลยที่นางสมนึกออกอาการเพี้ยนอย่างหนักเห็นผีไต่หงมาที่บ้านมากันเต็มไปหมดมีทั้งผีตายทั้งกลมผีตกต้นไม้ตายผีโดนแทงตายผีโดนยิงตายมีทั้งผีผู้หญิงผีผู้ชายมากันเต็มบ้านเต็มช่องนางก็ร้องวีดวายแล้วก็วิ่งวนอยู่ในบ้านน่ะตาเชื่อมก็ตกใจตื่นมาถามว่าเป็นอะไรนางสมนึกโดดเข้ากอดคอผัวละล่ำละลักบอกเล่าชีโบชีเบวุ่นวายไปหมดแต่ตาเชื่อมไม่เห็นอะไรเลยเขาได้ยินก็แต่เสียงหมาในละแวกนั้นมันพากันเห่าหอนอย่างโหยหวนเท่านั้นแต่เพียงแค่นั้นเขาก็รู้แล้วว่าผีไต่หงมาที่บ้านเขาจริงๆเออนี่ก็คงเป็นผลมาจากน้ำมันพรายที่เมียเขาบังอาจทำมันขึ้นมาเองพูดผีคงจะไม่พอใจละทำน้ำมันพรายปลอมทำน้ำมันพรายไม่มีอย.ไปขายนี่ทำได้ไงทำงี้ผีโมโหนะ เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองเกิดขึ้นกับนายสมนายสมนี่ก่อนดีแกรับราชการทหารแต่เกิดปัญหาคดีความเรื่องอะไรไม่รู้ก็เลยลาออกมาเป็นคนธรรมดาอายุ30กว่าตอนนั้นช่วงนั้นลูกก็กำลังเล็กๆกันอยู่แกก็คุยกับเมียว่าจะทำอะไรกินดีพอดีเมียพอมีฝีมืออยู่บ้างก็คือว่าเคยขายก๋วยเตี๋ยวเรือเคยขายกับแม่ที่อยุธยามาก่อนก็เหมาะเลยก็เลยเริ่มอาชีพใหม่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือกันที่ดอนเมืองตอนนั้นใหม่ๆก็อดทนกันหน่อยแต่พอเวลาผ่านไปลูกค้าก็รู้จักรสชาติดีมากขึ้นก็ทำให้มีขาประจำขึ้นมาก็พออยู่ได้ไม่กับใจหายใจคว่ำเหมือนกับช่วงแรกๆช่วงแรกๆนี่ต้องจุดธูปภาวนาขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยดลใจลูกค้ามาเข้าร้านกันเลยทีเดียวว่าอย่างนั้นแกเล่าบอกไม่อายต้องอาศัยพระเลยแต่ว่าตัวแกมีนิสัยเสียอยู่อย่างคือชอบกินเหล้าเมายากับเพื่อนเพื่อนฝูงก็เลยเยอะแต่ช่วงจนนะเพื่อนหายหน้าไปเยอะแต่พอตั้งตัวได้เพื่อนก็หวนกลับมาคึกคักกันเหมือนเดิมเพื่อนเก่าๆสมัยที่ยังรับราชการทหารอยู่มีหลายคนที่เป็นเพื่อนแท้บางคนก็เป็นเพื่อนกินมีคนนึงคนนี้เป็นเพื่อนแท้แต่ว่าเขาต้องจากไปก่อนเวลาอันควรนายสมก็เล่าให้ฟังว่านายสมเองมีส่วนทำให้เขาอายุสั้นคือวันนั้นไปกินเหล้ากับเพื่อนคนเนี้ยกินเหล้าแล้วก็ตกปลากันก็ไม่รู้ว่าเพื่อนว่ายน้ำไม่เป็นเขาไม่เคยบอกนี่ทีนี้เขาเมาเสร็จแล้วก็ตกน้ำร้องให้ช่วยนายสมก็นึกว่าเขาอำเพราะเขาชอบทำตลกโปกฮาอะไรอยู่เรื่อยทีนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วจมหายไปเลยยุ่งเลยทีนี้ใครๆก็หาว่านายสมผิดกันทั้งนั้นที่ไม่ช่วยเพื่อนแกก็เศร้าจริงๆเสียใจแม้แต่เมียของคนตายก็ยังไม่เข้าใจก็เกลียดนายสมเหลือเกินสาบแช่งใหญ่ให้เจออย่างสามีเธอบ้างช่วงนั้นนายสมก็เลยกินเหล้าใหญ่เลยด้วยความกลุ้มใจวันหนึ่งแกก็ไปซื้อเหล้ามากินที่บ้านระหว่างทางก็เจอหมาสีดำตัวหนึ่งมันไล่กัดแกก็เลยคว้าไม้ที่อยู่แถวๆนั้นไล่ทุบมันตีตายเลยด้วยความโกรธขาดสติแต่พอตั้งสติได้ก็โยนไม้ทิ้ง

วันไหนในสมมีสติก็ขายวันไหนเกิดประสาทหลอนก็ต้องหยุดนะเอคนที่จำเป็นคนที่กลุ้มมากที่สุดก็คือภรรยาของแกนั่นแหละทีนี้มีอยู่กลางดึกคืนหนึ่งในสมนอนร้องไห้ฮือๆเมียก็ปลุกถามว่าร้องไห้ทำไมเพราะว่าเมียเห็นว่าหลับไปแล้วแต่ร้องไห้ในสมก็ตื่นขึ้นมาเล่าว่าแกตายไปแล้วเมียก็บอกยังไม่ตายตายแล้วจะมาพูดอยู่ได้ยังไงแกก็บอกว่ามีใครไม่รู้ตัวสูงใหญ่เบ้อเร่อเลยเหมือนกับคนโบราณมาหาแกแล้วก็ไอแอดเพื่อนแกกับไอหมาดำตัวนั้นมาด้วยไอแอดมันชี้นิ้วให้มาจับตัวแกไปจากนั้นก็จับตัวไปแกก็ไม่ไปก็โดนลากไปตามทางขรุขระมืดๆนั่นแหละมองอะไรก็แทบจะไม่เห็นพอไปโผล่อีกทีก็เห็นว่ามีกลุ่มคนเต็มไปหมดแล้วร้อนมากเลยตรงนั้นน่ะเห็นไฟกำลังลุกเห็นกระทะทองแดงต้นงิ้วหนามแหลมคนแก้ผ้าผู้หญิงผู้ชายปีนป่ายกันอยู่แล้วก็มีคนเอาหอกแทงบังคับไปปีนขึ้นไปแกก็รู้ว่านั่นมันนรกแกก็ตกใจมากก็รีบเพ่นหนีผู้ชายร่างใหญ่ก็ตามมาติดๆแกก็ล้มกลิ้งแล้วก็ลุกวิ่งไปเจอภูเขาสูงก็วิ่งขึ้นไปพอล้มก็คลานคลานตะเกียกตะกายขึ้นไปสูงมากก็ยังถูกไล่ตามอยู่นะแกก็ขึ้นไปอีกไปเจอไอ้แอดกับหมาแล้วก็ผู้หญิงอีกคนที่ปากฉีกเลือดไหลทั้งหมดตรงเข้ามาหาแกขวางทางเอาไว้แกก็หันกลับก็เกิดพลาดล้มกลิ้งลงมาตามเนินเขาพอเจ็บปวดสาหัสแกก็ร้องไห้เสร็จแล้วนั่นแหละคือสาเหตุที่แกร้องไห้บนที่นอนนั่นแหละแกก็ขอให้เมียดูแผลตามตัวด้วยเมียก็ดูแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็บอกแต่ว่านายสมฝันไปนะแต่นายสมก็ไม่ยอมเชื่อบอกของจริงพอเช้าเรื่องที่น่าแปลกก็เกิดตามเนื้อตัวแกเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวเต็มไปหมดไม่ว่าหน้าตาเนื้อตัวแขนขารอยถลอกปอกเปิกเต็มหมดทั้งหัวทั้งตัวนะเหมือนกับคนกลิ้งตกลงมาจากภูเขาจริงๆเมียก็งงมากก็ร้องเอ๊ะนี่มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะหลังจากวันนั้นนายสมก็หวาดผวาอยู่ตลอดมีภาพลวงตาบ่อยๆทำให้แกแทบจะบ้าจะฆ่าตัวตายบางทีจะวิ่งให้รถพุ่งชนดีแต่ว่าคนขับเบรกซะทันมีอยู่ครั้งหนึ่งโดดน้ำเกือบตายก็มีคนโดดลงมาช่วยแกเหมือนกันแล้วอีกครั้งหนึ่งก็ร้องเอะอะวิ่งไปที่ทางรถไฟรถไฟขบวนยาวเหยียดเนี่ยกำลังวิ่งมาตามรางอยู่ๆแกก็ลงไปนอนพาดรางรถไฟเมียต้องวิ่งออกไปลากขาหลุดออกมาได้อย่างหวุดหวิดเกือบตายหลายหนนะเหตุก็เพราะภาพต่างๆที่มันคอยหลอกคอยหลอนคล้ายๆกับจะเป็นสิ่งที่แกเคยทำเอาไว้ทางนั้นแหละสภาพร่างกายผ่ายผอมก็แกแทบจะไม่ได้หลับได้นอนเมียก็เหมือนกันต้องคอยดูอยู่ตลอดแทบจะไม่ได้ทำมาหากินพาไปรักษาที่โน่นที่นี่ทั้งตามโรงพยาบาลแต่ตามสำนักคนทรงหมอทางคุณไสต่างๆยังไงก็ไม่หายรดน้ำมนต์อาจารย์ไหนที่คนเลื่อมใสก็ไปแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งมีคนแนะนำให้รักษาศีลเข้าวัดปฏิบัติธรรมกินอาหารเจนุ่งขาวห่มขาวนั่งวิปัสสนาทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรทำอยู่ประมาณสักปีหนึ่งก็ค่อยๆเห็นผลดีขึ้นฟื้นตัวมีน้ำมีนวลขึ้นสงบอารมณ์ฟุ้งซ่านได้ภาพหลอนลวงตาก็ค่อยๆหมดไปครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ดอนเมืองครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ต่อไปเป็นเรื่องศพในป่าท่านผู้ฟังคุณวิเชียนเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกเมื่ออยู่ในกรุงเทพก็ยังคิดถึงบ้านนอกอยู่บ่อยๆก่อนนั้นกลับบ้านบ่อยเพราะว่ามีพ่อแม่แต่ว่าตอนนี้พ่อแม่ก็จากไปหมดแล้วเหลือแต่พี่สาวกับพี่ชายพวกเขาก็แก่กันแล้วอยู่กันไปตามประสาดีหน่อยที่สมัยนี้มีโทรศัพท์ก็ได้คุยกันโดยหลานๆจัดการให้ลำพังสองผู้เฒ่านั้นไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกับโทรศัพท์อะไรนักอ่ะวันนึงก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นที่นั่นปรากฏว่ามีคนที่ไหนไม่รู้มาตายอยู่ในป่าใกล้ๆกับคลองส่งน้ำหลังหมู่บ้านมีคนไปเจอนะส่งกลิ่นเหม็นแล้วเขาว่ามีการทำพิธีสะกดวิญญาณเอาไว้ด้วยก่อนที่คนจะเอาศพมาทิ้งจะล่าถอยไปศพนั้นแก้ผ้าล่อนจ้อนเลยโดนฆ่ามาจากที่อื่นถูกเอาใส่รถมาทิ้งในป่าเพื่ออำพรางคดีศพที่พบเนี่ยถูกตัดหัวขาด แต่ว่าหัวก็กลิ้งอยู่ใกล้ๆศพนั้นไม่ได้หายไปไหนลากศพวนไปวนมาแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้นั่นก็คือพิธีการสะกดวิญญาณไม่ให้ตามล่าได้ดงไม้หรือว่าป่าแห่งนั้นเป็นที่สาธารณะไม่มีเจ้าของกว้างใหญ่พอสมควรต้นไม้ในป่านั้นก็มีทั้งมะขามเทศมะขามเปรี้ยวก้ามปูกอไผ่ก็มีต้นคอยแล้วก็ยังจะต้นไม้อื่นๆอีกเยอะแยะใช้ประโยชน์ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่มีใครไปจัดการอะไรหลังจากที่พบศพแล้วก็มากันทั้งตำรวจทั้งพวกมูลนิธิมาชันสูตรหลังจากชันสูตรก็รู้แล้วว่าศพชายกลางคนผู้นั้นโดนจ่อยิงหัวจากทางด้านหลังแล้วก็ถูกตัดหัวในตัวศพไม่พบหลักฐานอะไรเลยเพราะว่ามีแต่ตัวล่อนจ้อนครั้นพอจะนำศพไปก็มีปัญหาทันทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะนำศพไปจากที่นั่นปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าศพมันหนักอึ้งจนยกไม่ขึ้น2คนก็ไม่ขึ้นก็เพิ่มเป็น4คนก็ยังไม่ขยับเพิ่มเป็น6คนก็ยังเฉยพวกเก็บศพก็จุดธูปบอกกันแล้วก็ยังไม่ได้ผล10คนก็ยังไม่ขยื่นเอ๊ะจะเอายังไงกันดีมองหน้ากันแล้วเพราะจนปัญญาจนมีคนหนึ่งเกิดความคิดขึ้นมาว่าต้องไปนิมนต์พระมาทำพิธีเคลื่อนย้ายศพและให้ท่านนำทางผู้ใหญ่บ้านก็ใช้ให้คนไปนิมนต์พระมาจากวัดหลวงตารูปหนึ่งมากับคนที่ไปนิมนต์แล้วท่านก็ทำพิธีหลังจากนั้นผลปรากฏออกมาว่า2คนเท่านั้นนะยกไหวพวกเขาก็ยกศพที่ห่อผ้าขาวเอาไว้แล้วยกกันไปตามลำพัง2คนรถยนต์มันเข้าไม่ถึงที่ดงไม้ต้องจอดเอาไว้อีกฝั่งคลองหนึ่งเนื่องจากไม่มีสะพานใหญ่พอจะให้รถยนต์ข้ามพวกเขาก็เลยต้องหามศพกันไปข้ามสะพานไม้ที่ชาวบ้านเขาทำกันขึ้นมาใช้นานหลายปีมาแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเรื่องขึ้นมาอีกนั่นก็คือตอนข้ามสะพานอยู่ๆสะพานไม้นั่นก็หักโครมทั้งคนหามทั้งศพลงไปอยู่ในน้ำโอ้ยทุลักทุเลน่าดูต้องอุ้มศพขึ้นมาจากในน้ำเอาไปขึ้นอีกฝั่งคลองนึงช่วยกันอย่างอลหม่านมีคนออกปากว่าศพนี่มันเฮี้ยนน่าดูเลยดีแต่ว่าพระยังไม่ได้หล่นลงไปด้วยนะท่านข้ามไปพ้นซะก่อนอย่างไรเสียก็นำศพขึ้นรถไปได้สำเร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้เบาะแสคนร้ายจากชาวบ้านเลยเพราะว่าไม่มีใครรู้เห็นอะไรมันเอามาทิ้งตอนไหนก็ไม่มีใครเห็นมันก็อาจจะมายามกลางคืนป่าที่พบศพมันอยู่หลังหมู่บ้านกลางคืนไม่มีใครเขาออกมากันหรอกช่วงนั้นมันเป็นหน้าแล้งไม่ได้ทำนาทำไร่อะไรกันหน้าอากาศมันร้อนแม้แต่กลางวันก็ยังไม่มีคนออกไปเอาศพไปแล้วก็ยังมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นอีกนั่นก็คือในวันต่อมาหลังจากเจ้าหน้าที่เอาศพไปอีกาดำมันมากันเต็มเลยมาเกาะร้องที่ดงไม้กันเพรียกไปหมดพี่สาวเล่าว่าที่หมู่บ้านไม่เห็นอีกามานานหลายปีแล้วแต่เช้าวันนั้นพวกมันมาจากไหนกันไม่รู้มาเกาะกันดำไปทั้งป่าเลยส่งเสียงกันไม่หยุดหย่อนกากากาแสบแก่หูการมากันเต็มของอีกาทำให้ชาวบ้านตื่นเต้นกันใหญ่ออกไปดูกันยืนมองกันอยู่อีกฝากคลองนะไม่มีใครข้ามไปยังป่านั้นหรอกพวกอีกามันมาร้องมาบินวนเวียนไปมาอยู่เหนือป่าพวกมันทำอย่างนั้นกันอยู่ร่วมชั่วโมงแล้วพวกมันก็ทยอยบินกันไปจากไปทางทิศตะวันตกจนพากันลับหายไปหมดไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวส่วนตอนที่พวกมันพากันมานั้นไม่มีใครเห็นว่ามันบินมาจากทางทิศไหนกันแน่ตกดึกของคืนนั้นมีชาวบ้านหลายคนได้ยินเสียงเหมือนลมพายุพัดกระหน่ำดงไม้เสียงดังหวีดหวิวแต่มันก็น่าแปลกที่ว่าลมพัดแรงเฉพาะที่ป่านั้นส่วนที่อื่นยังปกติพอสว่างดีก็มีคนไปสังเกตการกันว่ามีสิ่งใดผิดปกติบ้างเพราะว่ามีบางคนได้ยินเสียงต้นไม้หักโค่นล้มฟาดพื้นดินไม่ได้เข้าไปใกล้เพราะกลัวดงไม้มันเงียบน่ากลัวมากพยายามมองดูกันก็ยังไม่เห็นป่านั้นจะเสียหายแต่อย่างใดภายหลังเวลานั้นผ่านไปหลายเดือนมีคนกล้าไปดูยังป่าก็ไม่มีร่องรอยหักโค่นทิ้งเอาไว้ให้เห็นมันก็เลยเป็นเรื่องแปลกประหลาดอย่างยิ่งที่สำคัญและน่ากลัวเหนืออื่นใดก็คือตกเย็นวันนั้นน่ะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเห็นผู้ชายคนนั้นที่กลายเป็นศพยืนล่อนจ้อนอยู่ใกล้ดงไม้คนที่เห็นปั่นจักรยานร้องเอะอะเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านเขาก็เลยไปดูกันแต่ก็ไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นแล้วตรงที่คนที่เห็นน่ะเล่าว่าเขาปั่นจักรยานผ่านเหลือบมองไปเห็นข้าวทีแรกมีหัวแต่พอมองอีกทีหัวหายไปแล้วหลายเดือนต่อมาได้ข่าวจับคนร้ายได้แล้วมันฆ่าเขาเพราะความแค้น พราะว่าคนตายเนี่ยแอบไปตีท้ายครัวเขาทั้งที่เป็นเพื่อนรักกันแล้วก็ยังเล่นชู้กับเมียเขาแล้วฝ่ายหญิงก็ขาดความยับยั้งชั่งใจลักลอบได้เสียกันทั้งที่เพื่อนตัวแสบนี้เขาก็มีเมียเป็นตัวเป็นตนอยู่มีลูกอยู่3คนก็ยังทำอย่างนี้ความแตกพอเขากลับบ้านไปเจอคาหนังคาเขากำลังล่อนจ้อนกันอยู่ในห้องนอนที่บ้านของเขาเขาฆ่าที่บ้านของเขาแล้วก็เอาศพมาทิ้งที่ป่านั้นไม่ใช่แค่ฆ่าแค่ศพเดียวเมียใจชั่วของเขาด้วยแต่ว่าเอาศพไปทิ้งอีกที่หนึ่งครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องน่ากลัวน่ากลัวเอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ